70. Zmywarka do zabudowy Siemens 45 cm za 999. Uwaga, pojedyncze sztuki w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Dziś czwartek, 11 lipca, minęła 19. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Święto Wojska Polskiego w tym roku odbędzie się w Katowicach. Umowy o współpracy w programie Czyste Powietrze podpisało dziś kilkadziesiąt gmin. Rodzina, przyjaciele i artyści pożegnali na Powązkach wokalistkę i kompozytorkę Wandę Warską. Święto Wojska Polskiego w tym roku odbędzie się w Katowicach. Dziś w tej sprawie gościł na Śląsku minister obrony Mariusz Błaszczak. W wydarzeniu weźmie udział 2600 żołnierzy, 185 jednostek wojskowych i 60 statków powietrznych. Pod pomnikiem Powstań Śląskich minister przypomniał ważną rolę Górnego Śląska w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Stulecie Powstań Śląskich jest okazją do tego, żeby defilada po raz pierwszy w historii odbyła się właśnie tu, na tej ziemi. Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski zapowiedział, że w dniu defilady mieszkańcy będą mogli korzystać z dodatkowych przejazdów kolejami śląskimi. Postawione z różnych części województwa składy, żeby nie tylko centrum, ale też pozostałe części regionu mogły swobodnie, przede wszystkim bezpiecznie i ekologicznie dojechać. Ten transport z naszej strony będzie bezpłatny. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak do udziału w defiladzie zaprosił wszystkich mieszkańców regionu, a w szczególności górników. Mówiła Agnieszka Loch z Radia Katowice. Na Wokandę wraca sprawa odszkodowania dla rodziny Józefa Kurasia Ognia. Rodzina żołnierza wyklętego domaga się ponad 10 milionów złotych odszkodowania. Sąd pierwszej instancji w Nowym Sączu orzekł, że pozew nie spełniał wszystkich ustawowych przesłanek do wypłacenia zadośćuczynienia. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Krakowie, bo od wyroku odwołali się zarówno prokuratorzy, jak i adwokaci Zbigniewa Kurasia, syna żołnierza. Prokuratura poparła wniosek o odszkodowanie, mówi prokurator Janusz Śliwa. Spór dotyczy tego, czy w tej sytuacji konkretnej, w której bezpośrednią przyczyną śmierci miałoby być honorowe samobójstwo dowódcy oddziału, jest kluczowy dla tego, czy można zastosować artykuł 11 ust. 2 ustawy lutowej, czy też nie. I to jest główna kwestia prawna, którą sąd będzie musiał rozstrzygnąć. Anna Bufnal, reprezentująca Zbigniewa Kurasia, podkreśla, że ojciec jej klienta został doprowadzony do śmierci przez przedstawicieli totalitarnego systemu. Okoliczność obławy i stworzenia takich warunków, z których nie miał możliwości wyjść żywo z całej sytuacji, w której się znalazł, stanowi wystarczające okoliczności wyczerpujące przesłanki ustawy lutowej. To ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń sądowych wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległości państwa polskiego. Ogień zginął w 1947 roku. Według relacji świadków osaczony przez KBW w Ostrowcu próbował popełnić samobójstwo. Zmarł w szpitalu w Nowym Targu. Umowy o współpracy w programie Czyste Powietrze podpisało dziś z funduszami ochrony środowiska kilkadziesiąt gmin. Minister Henryk Kowalczyk liczy na to, że pracownicy wyznaczeni przez gminy będą w bliskim kontakcie z mieszkańcami, którzy będą chcieli złożyć wnioski. Potencjalny beneficjent przychodzi do urzędu gminy, zgłasza się do tego pracownika i mam nadzieję, że wypełnia sam wniosek, ale jeśli nie, no to pracownik mu pomoże i również patrzy, czy ten wniosek jest kompletny, czy jest zweryfikowany, czy są wszystkie załączniki i taki wniosek przekazuje pracownik do wojewódzkiego funduszu. Program Czyste Powietrze przewiduje dotacje i pożyczki na wymianę pieców. 7 osób zginęło, 120 zostało rannych. To najnowszy bilans gwałtownej burzy, która w nocy przeszła przez greckie Chalkidiki. 6 ofiar śmiertelnych to turyści z Rosji, Rumunii i Czech. Wśród nich jest dwoje dzieci. 7 ofiarą jest grecki rybak. Część specjalistów podkreśla, że fenomen pogodowy, jaki zanotowano na Chalkidiki, wiąże się ze zmianami klimatycznymi i będzie powtarzać się w przyszłości. Mieszkańcy terenów, gdzie zjawisko było najbardziej intensywne, podkreślają, że nigdy nie przeżyli czegoś podobnego. Jestem bardzo wstrząśnięta. Mam 65 lat i czegoś takiego do tej pory nie przeżyłam. Nie widzieliśmy czegoś takiego. Moja córka mówiła: mamo, to tajfun, mówili mieszkańcy w greckiej telewizji Sky. Opisywali, że początkowo wiatr był słaby i raptownie zerwała się ogromna wichura, która wyrywała drzewa i słupy energetyczne, zrywała balustrady i dachy. Zniszczenia odnotowano też w innych regionach północnej Grecji. Niektóre obszary, w tym pola uprawne, zostały zalane, w innych silny wiatr i grad spowodowały spore szkody. Trwa przywracanie dostawy prądu w regionie. Problemy pojawiły się też na kolei, na odcinku między Salonikami a Aleksandropolis. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Rodzina, przyjaciele i artyści pożegnali dziś na Powązkach Wandę Warską, wybitna wokalistka, kompozytorka i poetka. Zmarła 6 lipca w Laskach w wieku 89 lat. Pianista jazzowy Andrzej Jagodziński, który często bywał w założonej przez Wandę Warską i jej męża Andrzeja Królewicza piwnicy artystycznej, wspomina ją jako bardzo wszechstronną artystkę. Zarówno wokalistkę jazzową, jak i wykonawczynię poezji śpiewanej, malarkę, rzeźbiarkę, poetkę, człowiek sztuki po prostu. Dogadywaliśmy się, czuliśmy się dobrze w swoim towarzystwie w piwnicy. Co tydzień grał Królewicz, co tydzień śpiewała Warska. Zapraszany byłem sam z kolegami. No, można było naładować akumulatory w tym towarzystwie. Uroczystości pogrzebowe na Powązkach miały charakter państwowy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 19:00, sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. W kobiecym Wimbledonie wiemy prawie wszystko, ale prawie jak wiadomo czyni różnicę tu też. Przed nami mecz o tytuł, a zagrają w nim kolekcjonująca tytuły w Londynie Serena Williams i po raz pierwszy na tym etapie turnieju przy Church Road Simona Halep. Rumunka do 1-3 pokonała w półfinale Elinę Świtolinę, ale po meczu mówiła, że wygrana nie przyszła jak z płatka. She was really strong. Ona była bardzo mocna, nie oddawała łatwo punktów, wymiany były długie i wyczerpujące. To był ciężki mecz, ale byłam przygotowana, że będę musiała mocno walczyć o swoje. Znam Elinę, grałyśmy przeciwko sobie wiele razy i ona nie obniża poziomu. Ale ja byłam dziś mocna i rozegrałam jeden z najlepszych meczów na trawie. So I had to be there, I had to be strong and today I think it was again one of the best matches on grass. Wracając do siedmiokrotnej triumfatorki Wimbledonu Seriny Williams, to ona w niecałą godzinę do 1-2 pokonała Barborę Strycową. W jutrzejszych półfinałach u panów zacieramy ręce na mecz Rafy Nadala z Rogerem Federerem. Nieco mniej emocji będzie pewnie w spotkaniu Nowaka Djokovicia z Roberto Bautistą Agutem. Czy będą emocje w dzisiejszych meczach naszych drużyn w europejskich pucharach? Pewnie nie jakieś przesadne. Legia w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Europy spotka się z Europa FC z Gibraltaru. Krakowia i jej kibole, którzy zdążyli już porządnie na rozrabiać, wybrała się na Słowację, żeby zagrać przeciwko zdominowanej przez Węgrów dunajskiej Stredzie. Pomocnik Pasów Damian Dąbrowski rzucił przed meczem kilka okrągłych zdań. No, Europa to jednak mimo wszystko coś innego niż nasze krajowe podwórko, a trzeba się umówić, że polskie zespoły zbyt wielkiego doświadczenia w Europie nie mają i chcielibyśmy mieć jak największe i chcielibyśmy z sezonu na sezon liczyć się tam coraz bardziej i pukać do tych europejskich drzwi. Wszystko w naszych rękach, żebyśmy dobrze się pokazali i mogli uczestniczyć w kolejnych rundach. Mecze Krakowi i Legii zaczynają się o 20:30. A propos Legii, to dziś zakontraktowała nowego lewego obrońcę. Został nim Iwan Obradović. Wcześniej kopał w Anderlechcie, Realu Saragosa i Partizanie Belgrad. Zagrał w reprezentacji Serbii w ubiegłorocznym mundialu. Grał też wiele razy w Lidze Mistrzów, więc na papierze jego doświadczenie, jak na nasze realia, wygląda imponująco, ale wszystko, jak brzmi jeden z piłkarskich bon motów, zweryfikuje boisko. Nowego obrońcę ma Legia, nowego pozyskał Piast Gliwice. Został nim, wydawało się, że mający najlepsze lata już za sobą, Bartosz Rymaniak, ostatnio niechciany w Koronie Kielce. W sprawach kolarskich teraz obiecany raport z Tour de France. Szósty etap Tour de France wygrał po szaleńczej walce na podjeździe Belg Dylan Teuns z grupy Bahrain Merida. Włoch Giulio Cicchione z ekipy Trek odebrał żółtą koszulkę Julianowi Alaphilippowi, wyprzedzając go o 6 sekund. 160 km, 7 górskich premii, morderczych podjazdów, wypruwających resztki powietrza z płuc, a potem opętany zjazd po szosie wijący się jak boa, który wgryza się we własny ogon. Pochmurno, miejscami chłodno. Start w Miluzie, gdzie znajduje się największe na świecie muzeum motoryzacyjne. Kły Wogezów porwały kolorowy naszyjnik, leśne dukty, ucieczki się mnożyły, były likwidowane. I oto ostatni podjazd do stacji narciarskiej Równina Pięknych Dziewcząt. 7 km podjazdu, miejscami 20% nachylenia. Ostatnie 800 metrów. Kończy się asfalt, zaczyna droga szutrowa. Kwiatkowski rozprowadza lidera swojej drużyny, Geranta Tomasa. Walijczyk będzie czwarty. Z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. I tą informacją kończymy ten serwis. Kolejny sportowy po 21:00. I Tomasz Gorazdowski zapowie w nim na pewno nocny mecz naszych siatkarzy z Iranem w Final Six. Gdyby to komuś umknęło, nasza reprezentacja grając z dublerami pokonała minionej nocy w Chicago Brazylię 3-2. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market. Mój

history shattered in pain. Oh, in the lengths that I stay up late, but brought to my space the wonderful things I've learned to waste. I should have known that I shouldn't hide it, to compromise and to carve it. Oh, what's inside? There is no design. You have to decide it. If you come to know Tak oto Bon Iver rozpoczyna już oficjalnie nasze dzisiejsze spotkanie. Czwartek w programie alternatywnym otwieramy i zaczynamy rzeczywiście od nagrania Bon Ivera i także pierwszą godzinę Bon Iverem zakończymy, bo ujawnił dwa nowe, czy właściwie ujawnili, tak powinnam mówić, dwa nowe nagrania z nadchodzącej płyty. Jej premiera zaplanowana została na 30 sierpnia, a zatem tak naprawdę nie musimy długo czekać na nową muzykę od Justina. Plan na pierwszą godzinę to konkurs o karnety na Off Festival. Plan na drugą godzinę to dużo muzyki. Aha, jeszcze w pierwszej godzinie będziemy mieli gościa. Gościa z takich rejonów, których właściwie nie potrafię nazwać. Na szczęście to, co mówi gość, jest zrozumiałe i myślę, że to na razie wystarczy jako wstęp. Do wszystkiego dojdziemy powoli. A zatem, ostatnio sprawdzałam wszystkie koncerty, które grają w różnych miejscach świata, a grają ich bardzo dużo i najczęściej zaczynają je od tego utworu. Oh, jeżdżą po całym świecie, grają dla rozmaitej publiczności i w ogóle to już jest któraś ich podróż dookoła świata przy okazji bycia w zespole Falls. Ostatnio, kiedy grali na Glastonbury, to liczba osób pod sceną była niepoliczalna, no ale to były dziesiątki tysięcy, a może setki tysięcy tych, którzy śpiewają razem z zespołem. To musi robić wrażenie na nich, na artystach, ale też myślę, że musi robić wrażenie i jestem bardzo zadowolona z tego, co sobie wyobrażam, kiedy przyjeżdża się do miejsca, które absolutnie nie stawia na gigantyczną publiczność, na taki off-festiwal, który wymyślił sobie dawno temu, że kiedy dojdzie do punktu zadowalającego, to nie będzie się rozrastał w liczbach, tylko skupi się na kształtowaniu programu i tak też jest. Każdy, kto na off-festiwalu w Katowicach był, wie, że to jest festiwal uszyty na miarę człowieka, a nie na miarę bicia rekordów frekwencyjnych. No i to ma oczywiście wiele plusów, jeżeli chodzi o poczucie. Ale czy artyści, którzy doświadczeni są w kontaktach z takim tłumem nieprzebranym, potrafią jeszcze wrócić do czasów, kiedy grywali dla mniejszej publiczności? To jest bardzo ciekawe i będziemy mogli się przekonać, na przykład przy okazji zespołu Falls właśnie w Katowicach. Festiwal od 2 do 4 sierpnia, przypominam dla porządku. Gdyby ktoś chciał wygrać u nas podwójny karnet na cały OFF Festiwal dla siebie i osoby towarzyszącej, to już teraz będzie szansa. I skoro Falls wywołałam do tablicy, to niech będzie tak, że dzisiaj oni są na tapecie i Falls jest hasłem naszego kreatywnego konkursu. Można o nich napisać źle, jeżeli się ich nie lubi, dobrze, jeżeli ktoś ich bardzo lubi, ale najważniejsze, żeby zrobić to oryginalnie i wysłać do nas tę wiadomość SMS-em pod numer 73533. 4 osoby dzisiaj mają szansę na to, aby wygrać podwójny karnet na cały OFF Festiwal. Czekamy 25 minut na SMS-y, które do nas przychodzą. No i ciekawa jestem, co zwycięży. Czy pochwały, czy też może jakieś drobne psztyczki. To jeszcze jeden zespół z tegorocznego OFF-a.

I dostałam odpowiedzi, które tak naprawdę są odpowiedziami w wersji, wydaje mi się, radiowej. Więc możemy zadać mu te pytania, które wydają się oczywiste. Na przykład, jak to możliwe, że debiutant wydający płytę od razu może zaprosić do współpracy tak wspaniałe wokalistki? Tak naprawdę sam do końca nie wiem, jak to się stało, że te wspaniałe wokalistki Natalia Przybysz, Maria Peszek, Kasia Nosowska, Natalia Grociak są na tej płycie. Jest to splot jakichś wydarzeń, przypadków, życzliwości ludzi różnych. Ja nie zakładałem, że to, na tej płycie będzie ktokolwiek śpiewał. Myślałem, że robię album instrumentalny, że robię środowisko muzyczne dla słuchacza, w którym może znaleźć sobie miejsce, ale zmieniłem zdanie w momencie, jak poznałem Kasię Swinarską, artystkę z Sopotu, która nagrywała manifest realistyczny po francusku, czytała go. I byłem akurat wtedy w studio u mojego przyjaciela w Trójmieście. I zaraz po tym nagraniu, po prostu to, co ona nagrała, podłożyliśmy pod mój numer, tak, żeby sprawdzić. I to było wspaniałe. I w sumie tak jak Kasia nagrała, tak to jest na płycie, w numerze 1920. I od tej pory już nie mogłem przestać myśleć o tym, żeby te utwory w jakiejś tam części pozamieniały się w piosenki. I potem to jakoś tak bardzo szybko poszło. Nawet nie wiem jak, ale nagle już po prostu siedziałem i miksowałem utwory z wokalami wspaniałych dziewczyn. I bardzo dziękuję za to, że to się w ogóle wydarzyło. Nie wiem komu, ale bardzo dziękuję. To teraz posłuchamy, jak Pat Jakob brzmi, a właściwie jak brzmi nagranie z jego płyty debiutanckiej, w którym gościnnie wystąpiła Maria Peszek. Ja z kolei te jego wypowiedzi, do których za chwilę wrócimy, słuchałam ich, aby wychwycić, czy to morze, czy to jakaś ulica, którą tak słychać w jego otoczeniu. Nie wiem, czy wszystko stanie się jasne, ale nieco więcej niebawem. całkiem nowy człowiek. Nagranie tytułowe z debiutanckiej płyty Pata Jakoba z gościnnym udziałem Marii Peszek. A propos, Maria Peszek 5 sierpnia zagra koncert po 717 dniach przerwy, więc wszystko może się wydarzyć. To będzie taka otwarta próba w warszawskiej Kafe Kulturalna. Jeszcze zdążymy o tym przypomnieć. Wracajmy do Pata Jakoba, bo chyba najważniejsze pytanie powinno paść na samym początku, ale Pata, dopiero teraz. Kim jesteś? Urodziłem się w Trójmieście i mieszkałem na wybrzeżu z rodzicami przez 18 lat. A potem przeprowadziliśmy się na Islandię do rodziców mojego ojca, którzy potrzebowali pomocy przy gospodarstwie i całą rodziną pojechaliśmy tam i się zajęliśmy gospodarstwem. Wypasaliśmy owce, robiliśmy sery. Rodzina mojego ojca od kilku pokoleń się zajmuje owcami, więc jakby podtrzymaliśmy tę tradycję i tam już zostaliśmy. Więc na tę chwilę odpowiedzią na to, kim jest Pat Jakob, to chyba jest rolnikiem. Albo pasterzem. To w takim razie doprecyzowując, skąd wzięła się muzyka w życiu Pata Jakoba? Muzyką zainteresował mnie mój tata, który jest wspaniałą osobą i zawsze wokół niego jest jakieś melodie, zawsze puszczał dobre rzeczy, które mnie interesowały, a jak był młody, lubił konstruować różne instrumenty z niczego. Też dużo instrumentów kupił, to wszystko stoi u nas w domu. I jak jeździliśmy do odwiedziny do dziadków na Islandii, jak byłem młody, to zawsze jakoś fascynował mnie pokój ojca i to wszystko, co się tam znajduje. I zacząłem za to chwytać i uczyć się, jak to obsługiwać. I po prostu zacząłem sobie nagrywać różne rzeczy i nie zakładałem, że nagram płytę i to jest tak wspaniałymi osobami z Polski. Dużo w przypadku, w ogóle rzeczy, których nie planowałem, się wydarzyło. I nagle jesteśmy tutaj i rozmawiam z tobą o płycie, którą nagrałem i zupełnie jestem do tego gotowy, jestem streamowany i nie jest to łatwe, ale cieszę się, że jesteśmy w takim momencie, że możemy porozmawiać o mojej płycie. Co zresztą jest specyficzną formą rozmowy, bo ja piszę. Pat Jakob odpowiada, także słyszymy jego głos. Mam nadzieję, że słyszymy jego głos, bo tego też nie mogę zweryfikować. Co dalej w takim razie wydarzy się dookoła tej płyty, albo w ogóle co wydarzy się z muzyką w twoim życiu? Moja przyszłość. Muszę się zająć kilkoma sprawami u siebie na wsi, które zaniedbałem, ale na pewno będę robił dalej muzykę i no chciałbym, żeby w przyszłości też coś z tego wyszło. Następny album. Jaki on będzie i w którą stronę to wszystko pójdzie, to nie mam pojęcia. Może pojawią się jakieś męskie głosy na płycie. Dzięki Natalii Przybysz poznałem Krzysia Zalewskiego, który jest wspaniałym człowiekiem i niesamowitym wokalistą. Może w taką stronę. Nie wiem, ale będę pracować nad tym. Dziękuję. Wydaje mi się, że to jednak jest może to, co było słychać w tle. To jeszcze raz z płyty debiutanckiej Pata Jakoba, zatytułowanej Całkiem Nowy Człowiek, nagranie 1920, o którym Pat wspominał. Przypomnę także, że trwa i właściwie dobiega końca nasz konkurs o karnety na festiwal. Dzisiaj Falls jako punkt wyjścia do opinii kreatywnej. Może być pozytywna, negatywna, mogą to być skojarzenia z zespołem. W każdym razie oni są dzisiaj w centrum naszego konkursu. 73 533. Jeszcze przez kilka minut czekamy na propozycje. Nous refusons d'exprimer plastiquement l'espace par un volume physiquement fermé. Nous prétendons que l'on ne peut façonner l'espace que dans sa profondeur. De l'intérieur vers l'extérieur et non Pat Jakob, Katarzyna Swinarska, płyta Pata Jakoba będzie powracała w programie alternatywnym, ale teraz już Agnieszka Obszańska. Dzisiaj hasło wywoławcze to Summer Camp. Teren. Kultura. Już 14 lipca w Nowym Teatrze w Warszawie rusza warsztatowe spotkanie z artystami z całego świata. To taka letnia akademia, która daje możliwość spotkania się, dyskusji i eksperymentowania na wielu polach sztuki. A o Summer Campie opowiadają już Joanna Nuckowska i Maria Wilska z Nowego Teatru. Więc od 2 lat chciałyśmy stworzyć taki projekt i nosiłyśmy się z takim zamiarem, żeby stworzyć projekt dla młodych artystów, gdzie oni będą mogli się spotkać, artystów z całego świata i z różnych kręgów kulturowych, którzy będą mogli się spotkać i razem coś tworzyć, inspirować się i brać udział w warsztatach i zajęciach i oglądać spektakle i uczestniczyć w szeroko rozumianej kulturze. No i w tym roku nam się to udało. Zrobiłyśmy open call dla młodych artystów do 30 roku życia. W 3 obszarach: teatr, ruch i sztuki wizualne. I mogli się na niego właśnie zgłaszać młodzi ludzie, twórcy do 30 roku życia, którzy teraz przez 2 tygodnie będą wspólnie spędzać czas w Warszawie. Ale dla nas również bardzo ważne było to, aby ta grupa wychodziła w miasto. I uczestnicy wraz z prowadzącymi artystami będą eksplorować Warszawę, tworzyć, działać i eksperymentować. To wyjście poza teatr jest dla nas bardzo ważne w kontekście hasła przewodniego tegorocznej akademii, czyli identyfikacji. I Summer Camp to cała przepastna sekcja warsztatowa dla artystów, ale także propozycje dla nas. Odbiorców. Stworzyłyśmy również program otwarty dla widzów, nie tylko dla uczestników Akademii. I są to filmy, są to spotkania po tych filmach, są też 2 spektakle. A ja szczególnie zapraszam na spektakl Punk Nory, która jest bardzo ciekawą artystką, oraz na spektakl Zrób siebie Marty Ziółek. Zarówno Marta, jak i Nora Cipałmire będą prowadzić warsztaty w teatrze, więc one jakby będą tu na miejscu przez 2 tygodnie i Marta będzie prowadzić na początku przez 3 dni warsztaty, później Nora. Nora jest artystką z Zimbabwe, która mieszka w Nowym Jorku, no i jest jedną z takich najciekawszych w tej chwili performerek na świecie, objeżdża cały świat ze swoimi spektaklami. Udało nam się ją ściągnąć do Warszawy na 2 tygodnie, gdzie będzie szkolić młodych tancerzy, młodych twórców i twórczynie. No i przy okazji będzie też pokazywać swój spektakl Punk właśnie. I będzie też można kolejnego dnia obejrzeć filmy z nią i o niej, spotkać się z nią i porozmawiać. Będzie spotkanie pospektaklowe, pofilmowe, gdzie będzie można ją poznać i zadać pytania. Spektakl Punk trzeba zobaczyć. To już 16 lipca w Nowym Teatrze. A wszystkie wydarzenia możemy już śledzić na stronie Nowego Teatru. To jeszcze słów parę o artystach. Wszyscy artyści, których zaprosiliśmy, takich jak Rajkowska, Brujer, Ziemilski, Lotker, Ziółek, właśnie Nora wspomniana, są to artyści, którzy są również na pograniczu projektów społecznych, nie tylko artystycznych. I to właśnie w kontekście naszego hasła przewodniego, jakim jest identyfikacja, jest dla nas bardzo ciekawe. Dla nas było bardzo ważne właśnie, aby stworzyć taką przestrzeń do swobodnej wymiany doświadczeń i do wspólnego wspierania się oraz, co bardzo ważne było dla nas również przy tworzeniu programu, nawiązywania nowych międzynarodowych kontaktów. Trochę to było naszym punktem wyjścia, że z jednej strony jesteśmy obywatelami świata, z drugiej strony ludzie się radykalizują i zamykają. I jakby dlatego nas ten temat bardzo zainteresował i dlatego postanowiłyśmy naprawdę dotrzeć do jakichś takich najdziwniejszych i najdalszych zakątków świata i w naszej akademii biorą udział osoby z Chile, Brazylii, Iranu, Palestyny. Znaczy naprawdę będzie bardzo dużo osób z różnych kręgów kulturowych. I to jest super, że to się udało. Zapraszamy też, dosłownie będzie można posiedzieć przy stole wspólnym, ponieważ ostatniego dnia Akademii robimy projekt Dagny Jakubowskiej, który się nazywa Jadalna Mapa Migracji. To będzie taka kolacja performatywna, gdzie faktycznie wszyscy spotkamy się przy dużym stole i będziemy rozmawiać. Ta kolacja będzie przygotowana z miejskich roślin jadalnych. No i tej kolacji będzie towarzyszył wykład Dagny, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie i faktycznie to jest ten moment, kiedy można usiąść przy wspólnym stole, spotkać się i pogadać. Gdzie? W Nowym Teatrze w Warszawie. Summer Camp od 14 do 28 lipca, a szczegóły na stronie www.nowyteatr.org. Opowiadała Agnieszka Obszańska i zgodnie z obietnicą pierwszą godzinę naszego programu zamyka Bon Iver.

Koncert zespołu 30 Seconds to Mars. Bilety na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Ćwiartki z kurczaka marki Rzeźnik XXL 2,95 za kilogram oraz ser Gouda w plastrach XXL 12,99 za kilogramowe opakowanie. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy.